przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Czy na Brackiej w Krakowie pada deszcz? Tego nie wiem, ale na pewno nie pada w Szczecinie, gdzie świeci słońce. Stamtąd napisał do nas pan Andrzej, który pozdrawia swoją żonę i razem chciałby z nią posłuchać, czyli z żoną Moniką, piosenki Jose Gonzalesa Heartbeats. Under influence, we had divine.

Mamy dla was kamienie, to zespół Róże Europy. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Pan Krzysztof przesyła muzyczną pocztówkę. Kiedyś były pocztówki dźwiękowe, faktycznie. Pani Agnieszce, która ma dzisiaj urodziny, oczywiście 18. I z tej okazji dla niej Roy Orbison i Pretty Woman. Poczcie UKF, Roy Orbison. 22 i 7 trójek albo UKF, @polskieradio.pl. Skoro jesteśmy już przy piosenkach sprzed lat, to teraz kolejna. Pani Marta pozdrawia wszystkich tych, którzy lubią jesień, a w szczególności Agatę i Wojtka. I prosi o piosenkę Nataszy Zylskiej. Kasztany. Mnie i wiatr. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści parku i gwiazd, wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś, żegnaj i drżał ci głos, lecz wszędzie, miła, dokąd pojadę, zabiorę sobą tę złotą noc. Twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle liści w parku i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawni kasztany, wprost pod stopy par roześmiany, jak cudny rudy grat. Jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci da. Dwa słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Kasztany i Natasza Zylska. 22,8 trójek. Przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Chciałbym zamówić piosenkę Boba Marleya pod tytułem Is This Love z dedykacją dla kobiety, którą bardzo mocno kocham. Nona. Marley w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, Caesar Sisters i I Don't Feel Like Dancing za moment. To na prośbę pani Magdy Warszawy, która życzy wszystkim udanego początku tanecznego weekendu. No dancing today. Sizzle Sisters. A teraz pozdrowienia od Niemca z Warki dla naszej słuchaczki Moniki, Robert Gawiński, O Miłość. Tak późno już nikt nie wpadnie. Kolejny zwykły dzień kończy się z blaskiem świec. Mój stary świat zawiesił się, gryfuję razem z nim pomiędzy dobrem a złem. Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę warto mieć, choć tyle pokus pragnie nie. Kiedy nie ma jej, to wszystko inne traci sens. Tylko jedna rzecz, to prawdziwa miłość na swoich skarbach śpię. Nim zerwę się do lotu znów, obejmij mocno mnie, znów nic nie śniło mi się. Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę warto mieć, choć tyle pragnień wokół jest. I kiedy nie ma jej, wszystko inne traci sens. Tylko jedna rzecz, to prawdziwa miłość jest. Miłości, piosenka dedykowana pamięci Bogdana Łyszkiewicza i Robert Gawiński. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Uniwersytet Jagielloński obchodzi 650 urodziny i z tej okazji odwiedzamy kilka nieoczywistych miejsc związanych z tą uczelnią. Damian Kwiek na przykład wybrał się do budowanego trzeciego kampusu, gdzie znalazł laboratorium gier wideo. Przemysław Witaszczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wyjaśnia, że w tym miejscu wbrew pozorom pracują nie tylko informatycy. Gra wideo jest swoistym połączeniem treści humanistycznych i ścisłych. Przy tworzeniu gier biorą udział zarówno humaniści, którzy wymyślają na przykład scenariusz oraz tworzą grafikę, jak i programiści, którzy muszą stworzyć wyjątkowo wydajny program, który będzie działał na każdym sprzęcie. W związku z czym my tutaj umożliwiamy naszym studentom uwolnienie ich wyobraźni, ich potencjału. O co chodzi w produkcji gier komputerowych? To znaczy, co jest takim absolutem, punktem dojścia, na którym powinno zależeć albo zależy twórcom gier? Chodzi o stworzenie rozgrywki, która w sposób doskonały będzie człowieka porywać, jego fantazję i udawać mu jakby cały świat możliwości. możliwości działania. Świętym gralem tworzenia gier wideo jest tworzenie ostatecznej, nieliniowej rozgrywki, mianowicie takiej, której producent gry nie wymyślił, nie przewidział, której autorem, można powiedzieć, jest sam gracz. Żeby o tym opowiedzieć, musielibyśmy pójść do naszego nowego laboratorium interakcji, w której badania nad takim typem rozgrywki właśnie prowadzimy. To chodźmy w takim razie. Czyli to jest laboratorium interakcji. Tak, jest to prawdopodobnie najbardziej interesujące laboratorium komputerowe w Polsce, dostępne na studiach, gdzie próbujemy stworzyć kompleksowy interfejs emocjonalny. Celem jest pobieranie wszystkich możliwych sygnałów, jakie człowiek wytwarza, grając na komputerze, czyli zarówno ruchu bezpośredniego myszą, przykładowo lub innym kontrolerem, jak i tych sposobów komunikacji, które od nas nie zależą, czyli na przykład emocji, które odczuwamy. Zwykle urządzenia kardiograficzne, kardiogramy do tego służą. Tu mamy kardio-PCM. Tak, mamy tutaj urządzenie, właściwie komplet dwóch urządzeń, mobilnych elektrokardiografów, które w trakcie rozgrywki będą obserwowały, w jaki sposób pracuje serce człowieka. Do czego to może się przydać w praktyce, jeżeli będziemy w stanie za pomocą różnych czujników zbadać zachowania człowieka, tętno, pracę serca, potliwość? Do czego to się może przydać w samej rozgrywce? Może to pozwolić na stworzenie absolutnie unikatowej rozgrywki, ponieważ nigdy dwa razy tak samo się nie czujemy. I człowiek reagujący w różny sposób na to, co widzi w trakcie gry, będzie w jakiś sposób reagował i te właśnie reakcje za pomocą sprzętu, który mamy w laboratorium, możemy wychwycić i później możemy zmodyfikować treść, czyli grę na przykład, tak żeby była jeszcze bardziej fascynująca. Gra może stać się trudniejsza, dlatego że możemy ruszać się wolniej, świat się może stać ciemny, możemy gorzej celować, możemy mieć mniej zdrowia w danej rozgrywce. Może muzyka przede wszystkim się zmienić, może się zmienić oświetlenie dookoła. Człowiek, który będzie grał w naszym laboratorium, będzie miał podpięte 12 elektrod i pełną swobodę ruchu. Elektrody, które tutaj widzimy w pudełku, będą przypięte do jego ciała. Te niebieskie banieczki, bo to przypomina bańki takie, jakie stawia się, kiedy człowiek jest chory. One są tędy przypinane gdzieś tak, do ciała. To są przystawki. Tutaj wprowadza się kabel. Następnie wciskając, możemy przystać taką elektrodę do ciała w taki sposób, że człowiek ruszając się, dokonując dynamicznych ruchów w trakcie gry, nie zgubi tej elektrody. I mamy jeszcze zupełnie nowe urządzenie, które do Państwa dopiero dotarło. Do czego ono służy? Jest to tak zwany system HOTAS, który służy do sterowania samolotem. Naszym zamiarem jest też badanie tak zwanych gier poważnych, czyli na przykład symulatorów lotu, patrząc jak para ludzi gra, lata samolotem i mierząc jednocześnie ich emocje. Używając takiego sprzętu, możemy sprawdzić, jak bardzo stresujące sytuacje wpływają na ludzi, którzy muszą podejmować krytyczne decyzje. I połączenie tego z urządzeniami do badania mózgu może pozwolić na wykrywanie wczesnych błędów w decyzjach na przykład pilotów. Wszystkie urządzenia, które tutaj są, które będą, ostatecznie mają doprowadzić do osiągnięcia celu w postaci odnalezienia złotego grala, o którym Pan wspominał, czyli stworzenia gry, która będzie potrafiła odczytywać nasze zachowania. Jest to ostatni nieznany ląd w dziedzinie tworzenia programów interaktywnych i gier. Do tej pory rozmaite sposoby zostały wynalezione, takie jak myszy lub joysticki oraz tablety, czy dotykowe interfejsy, ale nie potrafimy jeszcze zagospodarować emocji, które są głównym celem gier wideo. Ten system, który chcemy zaprojektować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma na celu wykorzystanie nieświadomie przez nas generowanych emocji, by sterować grami, tworząc całkowicie nową jakość rozgrywki. Bardzo mi się podobało określenie interfejs emocjonalny. Damiana Kwieka po laboratoriach gier wideo i interakcji oprowadzał pan Przemysław Witaszczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a my do Krakowa powrócimy jeszcze i zapraszamy do Trójki i oczywiście Liście Przebojów. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Muzyczna poczta UKF. Coś z Soundgardem, o. Cokolwiek z Soundgardem. I to ze specjalną dedykacją dla Sówki, która dziś obchodzi urodziny. Black hole sun, won't you come? Sun i Soundgarden w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek albo UKF Małpa Polski Radio.pl. Kolejne zamówienie przed nami, tym razem od pana Huberta z Leszna i prośba o Briana Adamsa, Summer of 69. Good evening everybody, here we go. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Come and gone. Sometimes when I play my six string, think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Brian Adams w muzycznej poczcie UKF. A Kiss to Build the Dream On. To piosenka, o którą prosiła dzisiaj pani Marta. Myślę, że sprawi przyjemność nie tylko jej. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Oh, leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances and making believe they're all true. So give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Well, give me what you alone can give,

To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za pomoc przy refundacji leku pojechała na zagraniczną wycieczkę. Teraz była już dyrektor z NFZ-u, usłyszała korupcyjne zarzuty. Załamanie niskimi cenami skupu jabłek sadownicy nie wykluczają protestów. Polscy sadownicy staną na wysokości zadania, jeżeli będzie trzeba w jakiejś formule protestu jechać nawet do Brukseli ciągnikami. Po 3 latach Rosjanie znów będą przestawiać zegarki na czas zimowy. Za zagraniczną wycieczkę miała wydać przychylną decyzję. Zarzuty korupcyjne usłyszały była dyrektor z NFZ-u i przedstawicielka dużej firmy farmaceutycznej. Obie podejrzane zatrzymało wczoraj CBA. Śledztwo trwa od stycznia tego roku. Według warszawskiej prokuratury Barbara W., będąca dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami, przyjęła łapówkę od Anny C., pracującej dla jednego z koncernów. Chodziło o pomoc w procesie ubiegania się o refundację leku, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy uzasadnił podejrzenie, iż Barbara W. w związku z pełnieniem funkcji dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła w lipcu 2013 roku od przedstawiciela jednej z firm farmaceutycznych korzyść majątkową w postaci wycieczki turystycznej o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. Obie kobiety przyznały się do winy, dodaje prokurator. Złożyły wyjaśnienia, które potwierdzały ten fakt. Nadto złożyły wniosek o tzw. dobrowolne poddanie się karze, a więc wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy oraz orzeczenie kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem oraz kar grzywny. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Barbara W. od kwietnia nie pracuje już w NFZ-cie. Sezon w pełni, a polscy sadownicy załamują ręce. Ceny jabłek przemysłowych są najniższe w Europie, 15 groszy za kilogram. Niemieccy sadownicy za kilogram tych owoców dostają w przeliczeniu do 30 groszy. Dlatego polscy sadownicy zapowiadają protesty. Mamy bardzo niskie ceny skupu jabłek do przetwórstwa, ledwie kilkanaście groszy dla sadowników, nie mając perspektywy, że te ceny mogą wzrosnąć. Wręcz przeciwnie, zakłady przetwórcze mówią nawet o obniżeniu ceny. No niestety nie jest wiele lepsza sytuacja w sprzedaży jabłek deserowych. Eksport praktycznie funkcjonuje na poziomie 50% z roku ubiegłego. Jabłka deserowe zarówno na rynek krajowy, jak i na rynek eksportu sprzedajemy średnio za 50 groszy za kilogram. Prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski jest też zbulwersowany propozycją rekompensat dla sadowników przedstawioną przez Komisję Europejską. To jest jedno wielkie oszustwo. Jak można w nowych propozycjach finansowych dla Belgii proponować na przykład 43 tysiące ton jabłek na wycofanie, a dla Polski 18 tysięcy ton, kiedy cały ubiegłoroczny eksport z Belgii nie był nawet na poziomie 40 tysięcy, a nasz na poziomie 700 tysięcy ton. Rolnicy podkreślają też, że rosyjskie embargo nie ma nic wspólnego z kupowaniem jabłka przemysłowego po tak dramatycznie niskich cenach. Kupowane jest bowiem przez krajowe przetwórnie. Francja ostro bierze się za złodziei samochodów. Tamtejszy rząd przygotował nowe rozwiązania, które mają pomóc ograniczyć kradzieże aut. A to zmora nie tylko właścicieli, ale i firm ubezpieczeniowych. We Francji co 5 minut ginie samochód stający się łupem złodziei. Co więcej, gwałtownie rośnie liczba kradzionych akcesoriów samochodowych. W sumie towarzystwa ubezpieczeniowe mówią o stratach sięgających 1,2 mld euro rocznie, wypłacanych tytułem rekompensaty za utracone auto lub jego części. Rząd zamierza ostro przeciwstawić się temu zjawisku. Ma w tym pomóc scentralizowany system zapisu numerów rejestracyjnych, które od pewnego czasu są we Francji wydawane raz na zawsze dla danego pojazdu i nie są, jak to było wcześniej, zmieniane za każdym razem przy sprzedaży, gdy przechodził on z rąk do rąk. Specjalna brygada policji oddelegowana jest do kontroli ofert kupna samochodów w internecie. Żandarmeria będzie wyposażona w czujniki elektroniczne pozwalające wykryć fałszywe tablice rejestracyjne. Policja baczni będzie się przyglądała środowisku wiejskiemu, bo to tam giną traktory i sprzęt rolniczy przemycany przez zorganizowane grupy przestępcze do Europy Wschodniej i na Bałkany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosjanie znów będą przestawiać wskazówki zegarów z czasu letniego na zimowy. Rosyjski rząd unieważnił właśnie ustawę sprzed 3 lat. Wtedy ówczesny prezydent Dmitrij Miedwiediew uznał, że zmiana czasu nie jest nikomu do niczego potrzebna. Nowy prezydent Władimir Putin wraz z Dumą Państwową uznali jednak, że decyzja jego poprzednika wymaga poprawki. I znów Dmitrij Miedwiediew, tym razem jako szef rządu, ustawę zmienił. Dmitrij Miedwiediew zatrzymał wskazówki zegarów na czasie letnim. Tłumaczył w jednym z telewizyjnych wystąpień, że ciągłe przestawianie zegarków denerwuje krowy, które nie wiedzą, o której przyjdzie do nich dojarka. Okazało się, że pomysł byłego prezydenta nie spodobał się Rosjanom. Pojawiły się nawet opinie ekspertów, którzy przekonywali, że czas letni, szczególnie w miesiącach zimowych, powoduje zwiększoną śmiertelność wśród ludzi. Dziś swoją decyzję z czasów prezydenckich Dmitrij Miedwiediew unieważnił jako szef rządu. 26 października Rosjanie po prawie